Etorkizun hobeago baten beharra beraientzat eta haien familientzat kanpamentu horietan bizi dira. Hala, gazteek itsas zabalera barneratzea erabakitzen dute eta askok beren helburua lortu dute. Human Rights Watchek dioenez. Nazioarteko erakundearen arabera, iristea lortzen dutenek atxilotuak eta auzipetuak izaten ari dira herrialdean dokumenturik gabe sartzeagatik.